إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كتوفيق برمب عز وجل كي سندرس توحيد ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu a sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni ñi ngi ba légui ci buntu bi nga xamni moy at tawakkul, muy wakirlu nek ga mu nek jaamu yalla te mu teggu ci firnde. Tegu ci firnde nak moy ayat alquran dik na ci wala bok hadithu yonnati bi alayhi salatu wassalam. Bu boba kon nek ga mu nek jaamu yalla day firnde wu, day dal li nek lu sax lu wer. Bu ko defé ndegam wakir lu jaamu yalla la, kon nak deso ko defal kenn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala. Lolu mom moy teer bi, moy règle bi. Lepp lo xamni saxna ni jaamu yalla la, comme son nom l'indique, jaamu yalla, yalla rek lañ ko wara defal. Kenn duko defal mindeef, kenn duko wëlbati ci ak mindeef. Ak mindeef momu lumu mag mag, lumu bax bax. Gisoon nañ ne wakirlu jaamu yalla bu magala bu reuy, sunu borom nak dal di koy jël def ko sax mu nek shart. Mu ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, fa yalla mom dongo na ngeen di wakirlu, ndegam nek ngeen di wey gem. Fofé sunu borom diglé wakirlu ñu défal ko ko mom dong, lolu jakarna dikon nañ ci sira bi mu diké ci taqdim bek ta'khir bi, jital bek mu jël bi, muy inversion bi. Waye kadhalika sunu borom né su féké nek ngeen di way gëm in kuntum mu'minin, baat bobu di baat bu am solo. Su fekke nek ngeen di wey gem yalla, kon nga gis gem yalla goge pour mu nek lu deggu, pour mu nek lu wer, faaw nak julit bi mu wakker lu ci boromam mom dong. Motax borom tere bu mu ne fal mu'minu دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله. من جوليت بي دائما رك مانام ساسوني داي واكيرلو سي يالا، ساسوني داي سوكاس نديكو سي يالا. اب جوليت سي يالا لاي سوكاس نديكو، مي دو سوكاس نديكو سي اي سبب، دو سوكاس نديكو سي مبينديف. Ndax nañ ko waxe won mbindef day faatu, kon bo sukkasndo ko si mom bu faato nga daanu and ak mom. Budé yenen mbir yoy dañuy jeex, gis nga ko mbir yoy dañuy jeex. Tay masalan ci période bi ñu tollu bu fekkonte ne sol masque kese mooy musal nit ki, kon xam ngeen ne mbir mi doy waar. Gis nga Bangkok. Waaye kii musalaate kenn la, mooy borom bi jalla wa ala. Moom nag moo orienté ay jaamam ci ñu war a jël ay sabab. Ci ñu war a jël ay sabab. Waaye sabab yooyu dañoo am limite. Dèjà masque bi, ñi ci am xam-xam nee nañ masque bi boo ko jëfandikoowee ba temps wu nangam masque ba, aha, gis nga dundam jeex na, kon da ngay daal di ut beneen masque. N'est ce pas? Loolu la ñu wax. Kon gis nga loo xam ni daa am durée de vie. Loolu boo ci sukkandikoo bu faatoo moom, bu durée de vie am matee nooy def. Gis nga kon da ngay sukkandiku ci yàlla. Jiitu woon na ñu waxoon la ne la xaqiqatu tawakkul mooy lan, comme na ko Salih Ali Cheikh waxe woon, al i'timaad ala Allah. I'timaadul qalbi ala Allah, xol bi sukkandiku ak wéeru bi muy wéeru ci yàlla. Loolu nag des fois dafa nekk lu spirituel, loolu ak sellal la. Loolu maanaam mbiru xol la, mbiru ruux la. Ku sa ruux tilim, ku sa xol am ay impurité, doo ko mën, doo ko mën. Loolu borom xol bu pur, borom xol bu sell, borom ruux bu teey, moom moo mën loolu. Parce que impurité yooyu daf lay empêché nga accéder ci li nga xam ni mooy lumière, lumière foi, lumière iman. Parce que impurité ténèbre la, lëndëm la. Yaa ngi dégg sunu borom ne innamal mushrikuna najas, bokkaale kat yi dañoo sobewu. Mu delluwaat ca suratul baqara mu ne fi qulubihim marad, seen xol yi dañoo am feebar. Wax ko ci nafiq yi. Gis nga ndax lan, ndax ñooñee seen xol impurité moo ca nekk, ay sobe, te sobe dafa lëndëm. Laap moom moo leer, laap moo nekk lu leer. Moo tax ngay gis ci nusus yi ñu naan yonente bi alayhi salaatu wasalaam de bàyyee na leen ci loo xamante ni nii lu weex tàll la, guddi ya ak bëccëg ya ñoo yam leeraay bi. Gis nga lu laab lumière la, lu sobewu lëndëm la. Moo tax gis nga jaamu yàlla xol yooyu ba ci sax jaamu yàlla biti yi, borom xol bu laab moo ko mën taxawee. Sa xol bu lëndëmee, bu jëlee, bu bëree ay tilim tilim ay sobe, doo attan jaamu yàllay xol, doo attan aussi jaamu yàllay biti. Jaamu yàllay biti nag mooy gën a oyof ci yow, parce que mën nga ko def di ngis sël, comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee ida qaamu ila solaati qaamu kusaala. Mu ne gaa ñi nafiq yi buñ jógee jëm ci julli dañuy jóg tayal, dañuy ànd ak pares. Gis nga ma ngoog wastainu bisobri wassola wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Mu ne dee leen dimbandikoo muñ ak julli, ndax ñaar yooyu yu màgg la, yu rëy la. Gis nga lu diis, lu foor, lu dul ci ñi nga xam ni ñoom dañoo am ragal yàlla, seen xol dafa pur, seen xol dafa laab. Ñooñu jaamu yàlla ab péex lay nekk ci ñoom, jaamu yàlla ak oyof lay nekk si ñoom, jaamu yàlla mbégte lay nekk si ñoom, jaamu yàlla bànneex lay nekk ci ñoom. Moo tax ngay dégg ñu naan la yonente alayhi salaatu wasalaam daan la wax naan Bilal noddal waaye ñu nooflaayu ci julli. Kasaalika fa muy waxee naan def nañ sama dalu xel ci julli wa ju'ilat qurrata ayni fi ssalah sgako def nañu sama dalu xel ci julli sgako da nan taxaw ba taxaw bobu yagayu taxaw bi am impact ci fisigam tanki di newi mais dutax ruh bi sonno dutax xol bi sonno dutax xol bi lâché par contre ki nga xamanteni ni nak xolam mo tili mom xolam moy deka tayal tayal bi ci xol bi lay joge bu ko defé cieur yi commencé lof commencé dam est ce ko qamu kusala donc ñu bayyi xel bu baax aspect bobé parce que ñun ci yar bi ñu yar ci monde moderne bi dañu am tendance yamale sunu deg deg ak sun gis gis ci mbir yi nga xamanteni ni moy objet yu mëna gis kessé mais toujours ma wax lako ah gëm nga ni amna virus buy taxawal n'est ce pas gëm nga ko virus bo xamanteni ni tay yaangi sol masque sol ay gants di raxasu te virus bobu ba légui tégo ko ko bëdd mais nak gëm nga ko nangu nga ko n'est ce pas gis nga tax nga gëm ko tax nga nangu ko hmm tax nga nangu ni virus mi gëfi yaangi sol gants yaangi ki masque wu jënd say eau de javel ak say savon hmm di respecter mesure hmm est ce que gisago nga virus yi gisago ko gisago virus bi de mais deug nga ni amna ñu febar amna ñuy faatu nangam nangam nangam nangam gi nak gaay ñom aussi ñom nenañ gëmuñu yalla parce que gisuñu ko legi ñom scientifique yi wax lolu est ce que nangul nañ nit ñi tamit nit ñi na leen gëmuñu yi gën di wax ndax gisuñu ko wallahu almusta'an wa ilayhi tuqlan deux poids deux mesures mais ala kulli hal julit islam dako tagat ci mu nek borom xel mu sel waaw julit du waxe non gis nga dedet li fek mbir mi amna ay firnde yo xamanteni ni dina nanguna ko xel mu sel nanguna ko mango da ngay daldi dox ci lolé mango lool nak bokku la des fois yenn yokku yi ñi yokku yenn mbir yi ngandal ko reeyal ko par exemple dama len ci jox misal yaman ad yu mujj yeb bi nga xamanteni ni arabie saoudite jogna di jamar lok soufi de ngeen aduna bi yeb di wax gis nga surtout ñi nga xamanteni ni ñom ay anti complotiste lañ tuddu xawma ay ñi nga xamni ñom neena ñom ñoy saytu mbiru ay franc-maçon ak affaire yu démé non déngaleen ñom ñi ngi dal ci baladul haramaini nan ñi ngi massacrer yamanidi yaman famine mo fa am lutax parce que dañ ko médiatiser tout simplement ñaata yoon la arabie saoudite jot ay tir yu joge ci Houthi yi te ken waxul vers les années 2011 biñuy ray fofu Houthi ak ay armes iranien ñu fay ray ay nit ay américain defa ak nationalité yu bari ay africain ay nit ñu ñuul ñu ray len fa bobu ñuy wax ni fuñ nekkon parce que bobu ken médiatiser wuko gis nga miri deux poids deux mesures di door ay ubi muy dag ay lire han ay jigen di wasin te sen wasin matagul ñu embargo ben village pendant des mois ñuy dem ba amatuñ luñ lek han ñi xif bay wasin xalé yi di dé bobu ana medjay ana ñuy wax ni tay gis nga donc aussi il faut nga bayyi xel ben mur buñ ko jëlé reuyel ko ngandal ko gonfler ko agi mbir mi nga xamanteni ni lu am la donte ken gonfler wu ko ken reuyelu ko manam amuk mbir mi dal il faut aussi ngay mëna setantal wa islam da fay tagat julit ci lolu wa julit du nek ben ko xam day gëm ay bëtam rek nan fe lañ tek ben pic tek fe ben pic tek fe ben pic ba ngok da ngay ñew rek langamu ci pic yi dem dedet bu fekke pic yi dafa am luy gañaté nak mu gañ la ma ngok kon ñu baye xel lolu bu baaxa baaxa baax bu ko defé kon wakirlu sukkas ndiku wër soxol ci borom bi tabaaraku wa ta'ala waxna la lolu dafa laaj xol bu laap il faut nga purifier sa xol yoy nga xamanteni ni moy gangrene sa xol gis nga xol bu amé pass pass bu tilim xam nga ban maladie lay nurul cancer lay nurul cancer gis nga mango cancer lay nurul ay cellules yo xamni ay cellules cancéreuses la nga xamni dañuy lek di dem di yak di dem il faut nga jël temps wu purifier sa xol manam nga utiliser lo xamanteni day nek ben antidote pour meuna ñew ray tumeur yi nga xamni cellule yi nga xamni cellule dañu cancériser wu ñu mën ko ray nettoyer fofu xam nga magok nga utiliser lo xamanteni tam régénération dina am ay cellule yu bes ñewat est ce que gis nga magok xol non la mel tant que sa xol bi ay tilim tilim ñi ngi ci tilim tilim yoyu ay lendeum la yo xam day lendeumal sa basira manam mën nañ ko tuddé sa lumière spirituelle da kay lendeumal donc il faut kon nga jël temps wu nettoyer sa xol sa bir nek ñaata yon nga koy nettoyer par bes amna ñu xamanteni ni ñi topatoowé sen nek duñ ko topatoowé sen xol nettoyer fobéré jaral na len sax ñu jël ben jank chaque jour mu nettoyer def eau de javel defar pompe keur ñu bayyi xol bi non muy lendeum ténèbres di gëna yok gis nga sobé ci di gëna yaatu cancer bi di gëna dem gis nga doomu adam li gëna yell mu nettoyer ko moy xolam li gëna yell mu nettoyer ko moy xolam waaw dégager rejeter mbir yi nga xamanteni ni dafa teggu ci ordre ténèbres yi ci ay xéetu sobé ñom bokalé ragal lu yalla wakirlu ci kudul yalla dimbali ko ci kudul yalla di xétali ko ci kudul yalla yu démé noné yoy yépp ak ok nafiq gëm gëm lu té gëm ga deggul gis nga ko wala akug weddi jalgati gis nga ma ngok wala won gannaaw amna xol yo xamanteni ni dañu depp dañuy won gannaaw lumière bi nga xamanteni moy lumière alquran comme niko hadith bi di waxe kal kuzi mujahhiya la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa amna xol yo xamanteni ni fofu lañ toll dañu depp ba melni ndab lo xamanteni ni lu depp la bo jele tay defukay nga depp ko la ca nekkon day touru n'est-ce pas mango ba pare mono ci defat dara bu boba koku fu muy tollu dotul xamé dotul meuna def différence entre li bax ak li bon dotul def différence bobu xam nga tay aduna bi amna fuñuy wo nit ñi nan ci tolérance ci compréhension manam ñi ngi leen di xëcc di leen iri ci ñu tollu ci stade bo xamanteni ni manam goor jigen la jigen goor la en tolérance du genre affaire yu démé non gis nga bokalé islam ben la fofu lañuy wo nit ñi ci loolu lañuy wo nit ñi tolérance la gis nga bu ko defé gis intellectuel yi nak ñom japp nañ ni ñom lu occidentaux yi wax rek ñu wara jël lolu top ci di sap melni ñoom yàlla joxuleen xel. Suñ borom ñëpp la jox xel, ñëpp la jox xel, mais ñoom jàpp nañ ne daal mbir mi il faut mu jóge bitim réew ñu gàddu ko yenu gërëgeeg moom. Afrique fii nii ñaata société ñoo fi nekkoon, ñaata civilisation ñoo fi jaar. Kon bàyyil xel bu baax xol bi pour mu mën a wéeru ci yàlla dëgg jig wéeru, il faut nga laabal ko, il faut nga nettoyé ko. Dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko, defal ñu afiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.